خفیین، خفی کا معنی ذلیل بھی ہے اور چھپی ہوئی نگاہ سے، جیسا کیونکہ ندامت کے مارے اور شرمندگی کے بارے کے مارے ہوئے اوپر نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکیں، تو چھپی چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گی، جیسا چور چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور نظر اوپر نہیں اٹھا سکتا. اور ذلیل بھی معنی ہے ذلیل نگاہوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے ایمان والے لوگ کہ بے شک نقصان والے، ٹوٹے والے، خسارے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں، اپنی جان کو، کہ قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا، یہ عمر اور یہ جسم اور یہ قوا اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے دی تھی، انتہائی قیمتی سرمایہ، اس کو لگا دیا، خرچ کر دیا اور ایمان اور نیکی حاصل نہ کر سکے، کفر اور شرک کے خریدار بن کر، برائیوں کے خریدار بن کر اس پونجی کو برباد کر دیا. تو پہلے تو اپنی جان کو ضائع کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کے اندر بھی انہوں نے ان برائیوں کو ہی جاری کیا، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر ان کے اہل و عیال نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ اہل و عیال بالعموم تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ بڑا ہوتا ہے اسی کے تابع، اسی کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت والے دن. بے شک نقصان والے لوگ وہی ہیں. آگاہ رہو کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ عذاب مقیم کے اندر ہوں، ایسا عذاب جو کبھی بھی اس سے باہر نکلنے کی صورت ممکن نہیں ہو، قائم عذاب کے اندر مبتلا ہو، اور کوئی ان کا کارساز یا حمایتی ایسا نہیں ہوگا جو مدد کر سکے، خدا کے سوا کون مدد کرنے والا. اور یہ بھی یاد رکھو، اور اللہ تعالی نے بار بار واضح کیا کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کہیں سے بھی اس کو راستہ نہیں ملے گا. خدا تعالی جس کو، جس کی زید عناد ہر درمی اور سرکشی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر اس کو، جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا. دنیا میں ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، آخر میں نجات کا راستہ نہیں ملے گا، وہاں عذاب سے نہیں نکل سکے گا انسان. اس لیے اللہ نے فرمایا استجیبوا لربکم، مان لو حکم اپنے پروردگار کا، قبول کر لو جو بات عذر سے سمجھائی جا رہی ہے، جو قانون لا تم کو دیا جا رہا ہے، یہ تمہاری بہتری کا ہے، اس کو قبول کر لو، اپنے رب کی بات کو اس دن سے پہلے کہ جس کے لیے پھرنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ ٹل نہیں سکتا وہ دن، یعنی اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، لا مرد لہ، اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کا ٹلنا نہیں ہے، وہ آ کر رہے گا یقیناً. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، اس دن تو کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ نکیر کا معنی انکار ہے کہ انکار کرو تو نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ تم پہچانے نہ جاؤ، پہچانے جاؤ گے. دنیا میں تو آدمی چھپ جاتے ہیں، کہیں روپوش ہو جاتے ہیں، روپوش نہیں ہو سکو گے، اور انکار کا موقع نہیں ہوگا. اب ساد رسالت کا مسئلہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، فَإِنْ عَرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ پھیر دیں، بات کو نہ مانے، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے نگہبان ہیں. کئی مسیطر کا لفظ آیا، کوئی داروغہ تو نہیں آپ ان پر مسلط، جیسا جیل کا داروغہ ہوتا ہے کہ جبر سے وہ ان کو لگاتا ہے، یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. کیوں ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے. انما علیک البلاغ والین الحساب، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام، گرفت کرنی، سزا دینی، پکڑ، یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے، آپ کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی داروغے نہیں ہے، کوئی متسلط نہیں ہے کہ جبر سے پکڑ کر افان کا ٹکڑے ان سے ہتا یہ کونو مومنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ہی مومن بن جائیں؟ یہ نہیں آپ کا کام، مجبور نہیں کریں گے. کتبین الرشد من الغی، یہ ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے اور گمراہی بھی بالکل واضح ہو چکی ہے. تو جو آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کو پکڑے گا، پھر وہ اس کی سزا بھی بھگتے گا. تو یہ تسلی کا مضمون بھی ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی, انکار کرنے والوں کے انکار, شرک کفر کرنے والوں کی کفر اور شرک کی وجہ سے, رسومات فاسدہ کو ادا کرنے والوں کی وجہ سے جو پریشانی لائق ہوتی تھی, اللہ نے تسلی, آپ اپنا کام کر دیں, باقی آپ چھوڑ دیں, ہم خود بھگت لیں گے. اور انسان کی ناشکر گزاری کی حالت کو بھی بیان فرمایا. دیکھو جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو مہربانی کا مزہ دنیا کے اندر, راحت آرام آسائش مال دولت اولاد عزت جاہ, یعنی خوشحالی اور آسودگی ہم جب انسان کو پہنچاتے ہیں تو فرحہ بیا وہ پھولا نہیں سماتا, خوش ہوتا ہے, میں ایسا ہی ہوں اور ویسا ہوں, میں نے اسی کے قابل ہوں, مجھے یہی بات ملنی چاہیے, میری بڑی عزت ہے اور میرا بڑا وقار ہے, بڑی چودراہٹ ہے, بڑی وزارت ہے, بڑی صدارت ہے, سب کچھ ہے, پھولے نہیں سماتا. لیکن اگر کوئی مصیبت پڑ جائے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو انسان پھر بہت ہی ناشکر گزار, پھر خدا پر شکوا کرتا ہے, گلہ کرتا ہے کہ اس ذلت کے لیے میں ہی لائق تھا اور کوئی نہیں تھا, مجھ کو یہ ذلت پہنچائی. یہ تو انسان کی حال ہے, بالعموم عام انسانوں کی حال کہ خوشی کے زمانے میں شکر نہیں ادا کرتے اور تکلیف کے زمانے میں صبر سے بے پیرا رہتے انسان. حالانکہ ایک مومن جو ہے وہ دونوں حالتوں کے اندر راحت کی حالت میں شکر ادا کرتا اور اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے, اس کو صحیح راستے پر صرف کرتا ہے. اور اگر تکلیف اور مصیبت آئے تو اس کو یہ سمجھ کر کہ سب خدا کی جانب سے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر لینا چاہیے, تکلیف کی حالت میں صبر کرنا یہ صرف ایمان والوں کا کام ہے جو کامل الایمان. عام طور پر لوگ ناشکر گزار ہوتے اور راحت کے وقت اتراتے ہیں, تکبر اور غرور کرتے ہیں, اور مصیبت کے وقت وہ ناشکر گزاری وہ بے صبری سے کام لیتے ہیں. اور یہ انسانوں کی عام حالت ہے. اب ساتھ ساتھ یہ توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دی, تسلی کا مضمون, رسالت کا بیان, جزائے عمل, اور ساتھ ساتھ توحید کا مسئلہ. للہ ملک السماوات والارض, یاد رکھو کسی دھوکے میں نہ رہنا, آسمان اور زمین کی بادشاہی اور راج اللہ کا ہے, حقیقی بادشاہ وہ ہے. یہ عارضی طور پر جو اقتدار مل جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, حقیقی راج اور حکومت اللہ کی ہے. اور دیکھو کہ خالق وہی ہے, انسان کو خالق نہیں ہے, مخلوق ہے, سارے مخلوق. تو مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی عبادت کرے اور خالق کی توحید کو مانے, نہ شکر گزاری نہ کرے. بادشاہی حقیقی اللہ تعالی کی ہے, ارض و سما کی, پیدا کرتا ہے جو چاہے. چنانچہ تخلیق کے مسئلے میں خاص طور پر انسان کا ذکر فرمایا. دیکھو یہب لمن یشاء اناثا, قدرت کاملہ کا مالک, حکمت بالغہ کا مالک خدا, بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں. پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا, لوگ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اللہ نے ذکر ان کا پہلے فرمایا. یہ حقارت کی چیز نہیں ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. انسان اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا, احسن تقویم, جس سرشت میں اور جس طرز میں اور جس وضع میں اور جس باڈی اور جس قوتوں میں اور جن کمالات میں انسان کو پیدا کیا, وہ کمالات کسی کو حاصل نہیں ہے مخلوق. تو اے اللہ تعالی کی قدرت کا ایک کمال درجے کا نمونہ ہے انسان. اور پھر یہ تفریق جنس اس نے رکھی, دو جنس بنا دیے, خلق الزوجین ذکر اول انسا, نر اور مادہ دو بنا دی. تو فرمایا دیکھو اختیار اور اقتدار, بادشاہی اور حکومت, تصرف صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے. پیدائش کے سلسلے میں دیکھو جس کو چاہے بیٹیاں بخش دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کرے, اور جس کو چاہے دونوں عطا کرے اور جس کو چاہے بانج رکھے کچھ بھی نہ دے. یہ چار قسم کے حالات انسان دیکھتے. بعض ایسے ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹی ہیں. لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں, بیٹا نہیں تھا. مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے تھے, بیٹیاں نہیں تھیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں, دونوں اللہ نے عطا فرمائے. بیٹیاں بھی عطا فرمائی, بیٹے بھی عطا فرمائے. نبیوں کا حال بھی یہی. اور جس کو چاہے بانج رکھے. یحییٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں, نہ بیٹا نہ بیٹی. یہ تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمت رکھی. وہ پیدائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, نہ ماں ہے نہ باپ. سودہ خاک سے خدا نے آدم کو پیدا کیا, اور پھر آدم کے جوڑے کو اللہ نے آدم کے جسم سے نکال دیا, پسلی سے نکال کر اما ہوا کو کھڑا کر دیا سامنے. مرد سے, ایک مرد سے اللہ نے پیدا کر دیا جوڑا. خلق منہا زوجہا, اسی آدمی کے جسم سے, اسی تمہارے جد امجد کے جسم سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا. دیکھو وہاں ایک طرف ہے, یعنی انسان ہے, اور آدم کی پیدائش کچھ بھی نہیں, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ایک طرف مرد ہے. اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آتی ہے تو باپ نہیں ہے, صرف ماں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اور نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہ مرد عورت دونوں سے اللہ نے پیدا کیا. دیکھو یہ کمال قدرت ہے یا نہیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. پھر اعطاء اور بخشش کے اندر جس کو چاہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دی. اور بعض آدمی ایسے بیٹی بیٹے مل رہے, وہ ترستے رہتے ہیں کوئی بیٹی بھی حاصل ہو جائے. اور کوئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دونوں عطا کرتا. اور یزوجہم کا یہ معنی بھی مفسرین کرام کرتے ہیں کہ چاہے تو ایک ہی بطن میں دونوں پیدا کر لیں, بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, دونوں ایک ہی پیٹ کے اندر. کبھی ایک صاحب یہاں جو قریب ہی رہتے ہیں, ان کے بیٹے کے ہاں اللہ تعالیٰ نے تین بچے دیے, دو بچیاں ایک بچہ ایک ہی. اور جس طریقے سے تلنگانے میں ایک دفعہ سن 50 کا واقعہ ہے کہ ایک کسان کے گھر میں 8 بچے پیدا ہوئے, چاہے تو اس طریقے سے پیدا کر دے, 4 دے دے, 3 دے دے, اور چاہے تو ایک دے دے, اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے. ساری عمر ٹکرے مارتے رہتے ہیں, تعویذ گنڈے لیتے رہتے ہیں, حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا, نہ بیٹا نہ بیٹی, ساری عمر ہی بانج رہتے ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے, کسی حکیم ڈاکٹر کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کی. جس کی بادشاہی ہے, جو خالق ہے, اس کے اختیار میں ہے, جس طریقے چاہے تصرف کرے. فرمایا جس بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں, جس کو چاہے بیٹے, یا ان کو جوڑا جوڑا دیتا ہے, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور بنا دیتا ہے جس کو چاہے بانج, کچھ بھی نہ پیدا ہو. بے شک وہ علیم کل ہے, ہر چیز کو جاننے والا اور کمال قدرت کا مالک ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفت میں, نہ عبادت میں, نہ کام میں, کوئی بھی اس کا شریک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. وما كان لبشر, اور نہیں ہے کسی انسان میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے وہ کوئی پیغام لانے والا بس وہی پہنچائے وہ اس کے حکم سے جو چاہے بے شک وہ بلند ہے اور حکمتوں والا. اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے آپ نہیں جانتے تھے کیا ہے کتاب اور نہ ایمان لیکن ہم نے کیا اس کو ایک نور ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف راستہ اس اللہ کا جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں الا آگاہ رہو اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں تمام کام. اللہ کی قدرت تامہ کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا. انسان کی ناشکر گزاری اور بے صبری کا ذکر اس سے پہلے ہوا اور قیامت کے اندر جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا. آخر میں یہ نبوت اور رسالت اور وحی الہی کا ذکر ہے اور پھر انجام کی طرف اشارہ کیا گیا. نبوت اور رسالت سے بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور مشرکین ایسا کرتے تھے اور نبوت کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات وہ رکھتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں ان سب شکوک اور شبہات کو دفع کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے. بعض انسان تکبر اور غرور کی بنا پر بھی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر وحی آتی ہے فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے تو ایسی بات ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتی, ہم کو وہ بات کیوں نہیں دی جاتی جو یہ اللہ کے رسول دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو دی جاتی ہے. مشرکین تکبر اور غرور کی بنا پر اس قسم کا بھی کہتے تھے ہم پر ایسا فرشتہ کیوں نہیں آتا, ہم کو خدا تعالیٰ کیوں نہیں بتلاتا یا وحی نازل کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ ہر انسان پر نہیں نازل ہو سکتی اس واسطے کہ ماں کان علی بشرن کسی آدمی اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. ہر آدمی کے اندر اس کی یہ جسمانی ساخت اور اس کی یہ عنصری طبیعت یہ جتنے عناصر اور جس قسم کی ساخت اور جسم انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو. اس حالت کے اندر اور اس کیفیت کے اندر انسان طاقت نہیں رکھتے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرے اور وہ اس کو برداشت کر لیں براہ راست. انسان تو فرشتوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے کو اگر ہم اصلی شکل کے اندر ظاہر کریں ان کے سامنے تو اس کو برداشت نہ کریں ہلاک ہو جائے گا. فرشتوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ جو بلند و برتر ہے اس کا جلوہ کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں کہ براہ راست ہر انسان کے ساتھ اللہ مخاطبت کرے اور کلام کرے. انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو البتہ کلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند صورتیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کر سکے، کسی آدمی میں اس کی طاقت نہیں ہے. ہاں یہ تین صورتیں ہیں، تین شکلیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ خاص خاص انسان ہوتے ہیں جن کی تربیت بھی خاص طریقے پر ہوتی ہے، اور اللہ کی عنایت بھی ان پر خاص طریقے پر ہوتی ہے، تو ان کو اس کا مورد بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور وہ بھی کلام اس شکل کے اندر جس کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں. براہ راست وہاں بھی نہیں ہوتی، براہ راست اللہ تعالیٰ کلام کرے ایسا نہیں ہوتا، اور خصوصاً اس عنصری جہان کے اندر، یہ جو مادی جہان ہے اس کے اندر کسی انسان میں اس کی برداشت نہیں ہے. البتہ اس سے لطیف تر جہان میں جو برزخ یا عالم آخرت ہوگا اس کے اندر یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان، کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت لطیف ہے، اور پھر اس جہان سے منتقل ہونے کے بعد جب اس جہان میں انسان پہنچیں گے تو قوتوں کے اندر بھی لطافت پیدا ہو جائے گی بہت زیادہ. جتنی قوتیں ہیں، یہ دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی ہے، یہ تمام کی تمام قوتیں بڑھ جائیں گی اور ان کی حالت اور ہو جائے گی، قوت پیدا ہو جائے گی. آج نگاہ کا جو اصول اللہ نے رکھا ہے کہ جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، روشنی ہونی ضروری ہے اس کے لیے، روشنی کے اندر چیزیں نظر آ سکتی ہیں، بڑے دور تک نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک حد ہے جس کو حد نگاہ کہتے ہیں، اس سے آگے نہیں انسان کو دیکھ سکتا ان آنکھوں کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، یہ پردہ ہم کھول دیں گے، تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہیں بہت تیز ہو جائیں گی، پھر بہت دور تک کی چیزیں نظر آنے لگیں گی. اب یہ عالم بالا کی چیزیں بھی، عرش بھی نظر آنے لگے گا، فرشتے بھی نظر آنے لگیں گے، جنات بھی کھلے نظر آنے لگیں گے، اور وہ لطیف مخلوق بھی، اور وہ باتیں جو بالکل ہی اب نظر نہیں آ سکتی وہ نظر آنے لگیں گی، کیونکہ نگاہوں کے پردے کھول دیے جائیں گے اور ان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی اور برداشت بھی ہو جائے گی. قوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتنی قوت پیدا کر دیں گے کہ یہ قوتیں طاقتور ہو جائیں گی اور اس کو برداشت کر سکیں گی. چنانچہ عالم برزخ کے اندر بھی حضرت جابر، جن کے والد احد کے اندر شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ، بڑے اونچے درجے کے انصار مدینہ میں سے اونچے درجے کے صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے. حضرت جابر پریشان رہتے تھے کیونکہ ایک ہی بیٹے تھے، نو بہنیں تھیں، بڑا یعنی فکر مندی تھی، والد فوت ہو گئے، پریشان رہتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم کیوں پریشان رہتے ہو؟ اللہ نے تمہارے باپ کو تو اتنا درجہ عطا فرمایا کہ عالم برزخ میں اللہ نے بالمشافہ کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن تیرے باپ سے بالمشافہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ، کہ فاخن اتنا اس درجے کے کسی آدمی سے اس برزخ کے اندر بھی اللہ نے کلام نہیں کیا جو تمہارے باپ سے اللہ نے کلام کیا. اللہ نے اتنی ان کو فوقیت اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا. تو انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، اور اس کی حالت اس مادی جہان کے اندر، اس عنصری عالم کے اندر، فزیکل ورلڈ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کسی انسان میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے. البتہ یہ ہے کہ اس کی یہ صورتیں، تین شکلیں، اور یہ تین شکلوں میں جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور وہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جن کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہو. ہر آدمی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ براہ راست کلام کرے. کسی انسان اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرے اور کلام کرے الا وحین، مگر وحی کی شکل میں یا پردے کے پیچھے سے یا پیغام لانے والے کو بھیج کر اپنے حکم سے وحی کرے جو چاہتا ہے. یہ تین صورتیں اللہ نے بیان فرمائی. الا وحین، وحی کا معنی کتاب بھی ہوتا ہے. چنانچہ لغت والے امام لکھتے ہیں، محمد ابن ابوبکر ابن عبد القادر رازی مختار سیاہ والے لکھتے ہیں، الوحی الکتاب، یہ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے وحی کا لفظ، اور اشارے پر بھی وحی کا لفظ بولا جاتا ہے. اشارہ، وحی کا معنی اشارہ، اور وحی کا معنی لکھنا بھی ہوتا، یعنی لکھنا بھی، کتابت جو کسی کاغذ پر یا تختی پر لکھ لیا جائے. ایک مصرے میں آتا ہے، وحالہ فاستقرتی، زمین کی طرف اشارہ کیا پروردگار نے تو وہ ٹک گئی. وحی کا معنی اشارہ، وحالہ القرار فاستقرتی، زمین ٹک گئی، اشارہ کیا، وحی کا معنی اشارہ بھی. اور وحی کا معنی ہوتا ہے مخفی کلام، پوشیدہ کلام، اور تیزی کے ساتھ اسرت کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے. تیزی کے ساتھ جو بات ڈالی جاتی ہے، القاء کی جاتی ہے، دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، اس کو وحی کہا جاتا. پیغام کو بھی وحی کہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا شیاطین کے بعد، یوہی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا، شیاطین اپنے حواریوں کی طرف پوشیدہ بات ڈالتے اور وہ ملمہ سازی کی اور جھوٹی بات ہوتی ہے جس کو وہ ڈالتے ہیں، القاع کرتے ہیں، پوشیدہ طریقے پر، خفی طریقے پر، اور تیزی کے ساتھ ایک بات کو دوسرے کی طرف پہنچا دینا، اس کو وحی کہا جاتا. اور وحی کے اندر بھی سرعت کا معنی، تیزی کا معنی ہوتا، اور اشارے کا معنی ہوتا ہے. یہ مختلف معنی آتے ہیں اس، تو یہ وحی بھی ایک اصطلاح ہے قرآن کی. اور یہ جو وحی ہوتی ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. یہ وحی جو ہے کبھی تو رسولوں اور نبیوں کی طرف ہوتی ہے، وہ خاص ہوتی ہے. نبیوں کی طرف یا رسولوں کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف وہ نہیں ہو سکتی. اس میں شریعت کے قوانین اور احکام الہیہ ان پر وحی کیے جاتے ہیں، حکم خداوندی، اور وہ اس کے امین ہوتے ہیں اور وہ اس کو آگے پہنچاتے ہیں. یہ رسالت اور یہ وحی ہوتی ہے جو مخصوص ہوتی ہے نبیوں کے ساتھ. وحی رسالت اور وحی نبوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن غیر نبیوں پر بھی وحی ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ طریقے پر، مخفی طریقے پر کوئی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ان کی طبیعت اور مزاج میں وہ بات رکھی جاتی ہے پوشیدہ طور پر. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف. تو وحی کا بھیجنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتہ بھیجا یا جبرائیل بھیجا، نہیں، ان کی نو کے اندر اور ان کے مزاج کے اندر اور طبیعت اور ٹیمپر کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی کہ پاک پھل اور پاکیزہ پھولوں کا رس چوسے اور اپنے پیٹ میں جمع کرے اور شہد کی شکل میں نکالے. یہ ہے ان کے مزاج میں، نوعی مزاج، صورت نوعیہ کے اندر یہ بات اللہ نے رکھ دی پوشیدہ طریقے پر، یہ نہیں کہ فرشتہ کو بھیجا. اور اسی طریقے سے یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہی ہو غیر نبی کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہ بہت پریشان تھی، ان کو وحی بھیجی کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب اوہا ربو کہلا ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. جب خطرہ بہت لاحق ہو تو صندوق میں اور بند کر کے اس کو دریا میں پھینک دیں. یہ وحی جو ہے ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے پہنچائی ہو، یا طبیعت کے اندر برائے راست اللہ نے القاء کر دیا. یہ القاء جو ہوتا ہے یہ بھی ایک وحی ہوتی ہے، مخفی اشارہ ہوتا ہے، اور یہ القاء جو ہوتا ہے بیداری کے اندر بھی ہوتا ہے اور خواب کے اندر بھی ہوتا ہے. پیغمبر کا کو جو خواب میں جو بات القاء کی جاتی ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، لیکن عام لوگوں میں یہ بات نہیں ہو سکتی. جیسا کہ لقد صدق اللہ رسول اور رویا، اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا، یا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر ہی بتلایا گیا تھا اور القاء کیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، یہ ظاہری وحی نہیں ہوئی تھی، خواب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کر صدق کر رویا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک تم اسی مقام کے انسان ہو جو بلندی جس پر اللہ نے پہنچایا. تو خواب کے اندر بھی، نبیوں کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی، اور وہاں شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی اس کے اندر. عام لوگوں کے خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، وہ شیطانی بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، نفسانی بھی ہوتے ہیں، یعنی لیکن نبی کے اندر ایسی بات نہیں ہے. خواب کے ذریعے بھی اس کو بعض اوقات احکام پہنچائے جاتے ہیں، اور القاء کی صورت یہ بھی ہوتی ہے خواب کے اندر بھی اور بیداری کے اندر. کبھی یہ آواز دی جاتی ہے، حاطف جس کو کہتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، وہ آواز سنتے ہیں اور اس کو پھر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات ہے. یہ القاء کی مختلف شکلیں ہیں. تو وحی سے مراد یہی القاء ہے، اور یہ ہے کہ غیر نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ صرف الہام کی صورت ہی ہوتی ہے، اور القاء کی صورت ہوتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتی. اور نبی پر جو یہ القاء ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہ شریعت ہوتی ہے، وہ خدا کا حکم ہوتا ہے. یہ فرق ہے وحی نبی اور وحی غیر نبی. تو یہ اور وحی کا معنی اشارہ بھی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اوحا الیہ من سبحہ بکرتم اصیلا بکرتم عشیا، اشارے سے کہا، کیونکہ اللہ نے ان کی زبان کو بولنے سے بند کر دیا تھا، صرف تسبیح تحلیل عبادت کر سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے. اشارہ کیا کہ بھائی صبح شام اللہ کی تسبیح زبان سے نہیں بول سکتے. اوحا الیہ، اشارے کا معنی. تو فرمایا کسی انسان کی یہ شان اور یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اس سے باتیں کرے، مگر وحی کی شکل میں. ایک تو یہ ہے القاء، جو خواب میں ہو یا بیداری میں ہو، القاء کی شکل میں اللہ تعالی کلام کرتا ہے. اور یہ نبی کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ شریعت ہوگی، وہ غیر نبی کے ساتھ الہام ہی سمجھا جائے گا اس کو، کوئی الہام. ایک شکل یہ ہے قوم ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا، براہ راست کسی میں یہ طاقت نہیں ہے. حجاب کے پیچھے اس طرح جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ حجاب سے مراد حجاب نور یا حجاب ناری، وہ ایک آگ ظاہر ہوئی تھی، روشنی ظاہر ہوئی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا انی انا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا تھا، لیکن یہ حجاب ناری درمیان میں حائل تھا، دیکھا نہیں ہے، کلام سنا ہے، اور یہ حجاب تھا. یہ حجاب نوری یا حجاب ناری کہلاتا. اور اسی طرح جبرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے ترمذی شریف کی روایت میں جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا کہ مجھے تو پروردگار کا بہت قرب حاصل ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ کتنا قرب حاصل ہو گیا تھا؟ تو کہنے لگے جبرائیل کہ میرے درمیان اور پروردگار کے درمیان 70,000 نوری پردے رہ گئے تھے، 70,000 نوری پردے درمیان میں حائل تھے، مجھے بڑا قرب حاصل ہو گیا. وہ بھی فرشتے بھی حجاب نوری کے اندر ہی وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی کلام کرتے ہیں. تو انسان کے ساتھ کلام نہیں ہو سکتا مگر اس شکل میں یا حجاب کے پیچھے سے, جیسا کہ یہاں حجاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں, موسیٰ علیہ السلام نے سنا, ہر طرف سے ہر بال ذرے ذرے سے وہ کلام سنا, اور وہ روشنی سے ظاہر ہو رہی تھی درخت پر, جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالی نے بیان. ایک یہ شکل ہے, اور تیسری شکل یہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلامی کی, جو انسانوں کے ساتھ ہم کلامی ہو سکتی ہے, اور یرسل رسولا یا کسی پیغام لانے والے کو بھیج دے وہ ایسا فرشتہ, اور پھر وہی پہنچا دے اپنے حکم سے, وہ پیغام لانے والا وہی پہنچا دے اس اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے. فرشتے کو بھیج کر, پیغام لانے والے کو بھیج کر اللہ تعالی کلام کرتا ہے. یہ تین شکلیں. یہ عام انسان جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کلام نہیں, میں کہاں طاقت ہے, کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے اس مادی جان میں. البتہ دوسرے جان میں چل کر, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ تم مر کر دوسرے جان میں نہ چلے جاؤ, آخرت کے اندر رویت بھی نصیب ہوگی, اور کلام کے سننے کی بھی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی, قوتیں مضبوط ہو جائیں گی, اور ہر چیز کی اندر کیفیت کے اندر فرق پڑ جائے گا. یہ تین شکلیں ہیں, یا تو القاء کی شکل میں ہوگا خواب میں ہو یا بیداری میں, اور یا حجاب کے پیچھے سے ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا واقعہ, اور یا پھر فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالی ہم کلام ہوتا. فرشتہ آتا ہے اور وہ کبھی اصلی شکل میں, جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین دو مرتبہ اپنی اصلی شکل میں میں نے ان کو دیکھا, ایک ابتدائے نبوت کے زمانے میں اور ایک معراج کے واقعے پر. باقی اس کے علاوہ جبرائیل جب آتے تھے تو عام طور پر حضرت دحیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے اکثر, اور کبھی کسی اجنبی انسان کی شکل میں آتے تھے. تو وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, کبھی تو ایسی آتی ہے مجھ پر وحی جیسا یہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. یہ گھنٹی کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ فرشتے کے ساتھ ہو جاتا ہے براہ راست, جبکہ یہ بشریت سے یعنی بلند ہو کر ملکیت کی طرف جاتے ہیں آپ, اس حالت کے اندر ایک قسم کا انسلاخ پیدا ہو جاتا ہے اور حالت آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے, اور ادھر سے جیسا گنتی کی آواز ہوتی ہے براہ راست, یہ قلب مبارک کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا, اور وہ گنتی کی آواز جیسا ہوتی ہے وہ القاء قلب پر کیا جاتا ہے, جیسے کیا اللہ نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک, جبریل امین نے اس کلام پاک کو آپ کے قلب پر نازل کیا. تو قلب کا براہ راست اس سے تعلق ہے, وہ القاء کرتا ہے, اور ایسا جیسا گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. یہ بڑی فرمایا شدید ہوتی ہے, سخت سردی کے زمانے میں جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو پسینے آپ کی پیشانی پر ظاہر ہوتے تھے, اتنی حرارت پیدا ہوتی, سانس پھولنے لگ جاتی تھی, چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا, ایسی کیفیت حاصل ہوتی, اور قلب مبارک پر بالکل اس طریقے سے وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی جیسا ہم خارج میں گھنٹی کی آواز محسوس کرتے ہیں, جیسا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور اس کی آواز آتی, اور جیسا کہ ٹیلی گرام ہوتا ہے اور اس کی گھنٹی بجتی, ایسا ہی قلب مبارک کے ساتھ اس فرشتے کا ربط, اور وہ القاء کرتا تھا قلب مبارک. یہ القاء دونوں صورتوں میں ہوتا تھا, کبھی تو وہ کلام مفہوم بھی اور کلام الفاظ بھی القاء ہوتے تھے, اور کبھی مفہوم القاء ہوتا ہے اور الفاظ نہیں. اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا, قرآن اس کا مفہوم بھی اور الفاظ بھی القاء کیا گیا سب کا سب, لیکن اس کے علاوہ جو وحی آپ کے قلب مبارک پر القاء کی گئی وہ الفاظ تو اپنے جیسا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے معنی ہے وہ اللہ نے القاء کیا ہوا آپ کے قلب مبارک پر. یہ بغیر الفاظ کے بھی ہو سکتا ہے، وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے، اور یہ جس کے الفاظ حروف بھی اور معنی بھی القاء ہوتا ہے یہ صرف کلام الہی ہے. وہ یہ شکل ہوتی ہے، سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے. اور دوسری شکل یہ حجاب کی صورت میں، اور تیسری شکل فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کلام کرے کسی سے، براہ راست کسی سے ممکن نہیں ہے اس عالم کے اندر کلام کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے انسان، کیونکہ خدا کی ذات بہت بلند ہے اور حکمتوں والا. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا نبوت اور رسالت کے بارے میں جو غلط خیال تھا اس کی تردید فرما دی، اور وہی الہی کے نازل ہونے کی صورتوں کو بیان فرما دیا. اور پھر مطلقاً وکذالک، اور اسی طریقے سے ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف ایک روح اپنے حکم سے، اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسا سابقہ نبیوں کے اوپر ہم وہی نازل کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس طرح اللہ نے وحی نازل کی، اسی طریقے سے آپ پر بھی اللہ نے وحی نازل کی ہے. آپ پر ہم نے وحی کی ہے ایک روح، روح سے مراد اس مقام میں یا تو قرآن ہے، اللہ کا کلام، خدا کی صفت. اور اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ روح جیسا انسان کے مادی جسم میں داخل ہوتی ہے تو حس و حرکت اور تمام کام انسان انجام دیتا ہے، حیات حاصل ہو جاتی ہے، زندگی حاصل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کلام الہی جہالت سے مرے ہوئے، گمراہی سے مرے ہوئے قلوب جو ہوتے ہیں ان کو زندہ کر دیتا. جب جہالت اور گمراہی اور معاصی سے مردہ قلوب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام سے زندہ ہوتے ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو روح کہا گیا. اور روح سے مراد فرشتہ بھی لیا بات. اسی طریقے سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، وہ فرشتہ حکم خداوندی لانے والا. نزل اب روح الامین، روح جو ہے روح الامین وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، یہ بھی ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ روح سے مراد اس مقام میں قرآن کریم ہے، جو انسانوں کی حیات جاودانی کا ذریعہ بنتا، ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ قرآن ہے. مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جہالت سے باہر نکالتا ہے، تاریکیوں اور گناہوں سے انسانوں کو باہر نکالتا، ایمان یقین کی روشنی کی طرف لاتا. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتاب الہی کو خدا نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. کفر، شرک، بدعات، گناہ، معاصی، جہالت، تاریکیاں تمام سے نکال کر ایمان، یقین اور احکام الہی صحیح ان کی طرف نکالنا، یہ قرآن کا کام ہے. اسی لیے اس کو روح کہا گیا. جیسا کہ انسان کی جسم کی روح جو ہے وہ حیات کا ذریعہ بنتی ہے، حیات جسمانی کا اور اس دنیاوی حیات کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم حیات جاودانی کا ذریعہ بنتا ہے، روحانی حیات کا ذریعہ قرآن کریم بنتا ہے، اس لیے اس کو روح کہا گیا. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان، لیکن ہم نے اس کو ایک روشنی بنا دیا ہے اس کتاب کو، کہ ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جس کو چاہیں اپنے بندوں میں، اور بے شک آپ بھی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان، مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، لیکن ایمان کی نفی تو درست نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر وہی نازل ہونے سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل ہونے سے پہلے بھی ایماندار. تو ایمان کی نفی سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ تو ہو نہیں سکتا